به خیر کوچولو. به نام خدای مهربون. سلام به روی ماه شما بچه های نازنینم، فرشته های مهربونم که منتظرین تا براتون یه قصه قشنگ بگم. انشالله که حال روزتون خوبه بچه ها. بله، امروز چی کارا کردین؟ کارای خوب خوب انجام دادین. حالا هم خسته این و میخواین بخوابین. بله، قصه رو گوش بدین بعد لالا بکنین. ببینم، دوست دارین مهمون به خونتون بیاد؟ دوست دارین؟ خیلی خوب، آفرین. دوست دارین یه قصه قشنگ براتون بگم؟ اونم دوست دارین؟ قربونتون برم. خب پس حالا گوش بدین به قصه امشبتون، قصه به اسم خونه لکی لک پشت کوچولو. کنار یه برکه قشنگ لک‌پشت کوچولوی زندگی میکرد که دوستای زیادی داشت. اونو دوستاش سالی یه بار دور هم جمع میشدن و جشن میگرفتن. امسال هم قرار بود لک‌پشت و دوستاش کنار برکه جشن بگیرن. بالاخره روز جشن از راه رسید و اونقدر به همه مهمونها خوش گذشت که موقع خداحافظی قورقوری گفت: دوستان، من یه پیشنهاد دارم. چرا ما فقط یه بار تو سال دور هم جمع میشیم و مهمونی میگیریم؟ بیاین از این به بعد هر ماه تو خونه یکی دور هم جمع بشیم و همدیگر رو ببینیم. همه مهمونا بجز آقای لک‌پشت از پیشنهاد قورقوری خوششون اومد. اما آقای لک‌پشت با خودش فکر کرد: همه دوستای من خونه خوب و بزرگی دارن، اونا میتونن همه رو به خونهشون دعوت کنن، اما من چی کار کنم؟ من که خونه لاکیم خیلی کوچیکه و همیشه‌م رو پشتمه، چطوری دوستامو به خونم دعوت کنم؟ بله بچه ها، اون روز گذشت. اما آقای لک‌پشت هنوز به این فکر میکرد که چرا خونش اینقدر کوچیکه که نمیتونه دوستاشو برای مهمونی دعوت کنه. عزیزای من، لک‌پشت قصه ما خیلی ناراحت بود. دیگه خونه لاکیشو دوست نداشت. برای همین تصمیم گرفت کنار صخره‌های سنگی بره، خونه لاکیشو بشکنه و از بدنش جدا کنه. بعد هم مثل بقیه دوستاش بگرده دنبال یه خونه جدید. وقتی لک‌پشت کنار صخره‌های سنگی رسید، جغد دانا رو دید. جغد به لک‌پشت گفت: به به، آقای لک‌پشت، خیلی وقت بود این طرفا نیومده بودی. لک‌پشت به جغد دانا سلام کرد و گفت: بله، امروز اومدم تا خونه لاکیمو با سنگ بشکنم و برای همیشه از دستش راحت بشم. جغد دانا با تعجب گفت: ای وای، این چه کاریه؟ لک‌پشت گفت: آخه تو نمیدونی این خونه چقدر منو اذیت میکنه. جغد دانا خندید و گفت: هیچ، میدونی اگه این خونه لاکی تو نبود، ممکن بود تو الان زنده نباشی. اگه بخوای میتونی خونه لاکی تو بشکنی، اما اینو بدون، هیچ جا مثل خونه خود آدم نمیشه. خونه لاکی تو رو از گرما و سرما محافظت میکنه، مثل سنگ سخته و هیچ کسی نمیتونه به تو آسیبی بزنه. آقای لاکبوش که تازه یادش اومد این خونه لاکی چقدر خوبه گفت: راست میگی جغد دانا، چه خوب شد تو رو دیدم. ولی آخه میدونی من یه مشکل بزرگ دارم. و بعد قصه مهمونی و کوچیک بودن خونش رو برای جغد دانا تعریف کرد. جغد دانا هم فکر کرد و گفت: تو میخوای دوستاتو به مهمونی دعوت کنی، اما خونت کوچیکه. خب حتما که لازم نیست دوستاتو به خونت بیاری. من توی همین جنگل یه غاری میشناسم بزرگ و زیبا، میتونی دوستاتو برای مهمونی به اون غار ببری. آقای لایک‌پشت با خوشحالی گفت: به به، چه فکر خوبی، بی خود نیست که به تو میگن جغد دانا. بله بچه ها، آقای لاک‌پشت حالا هم میتونست دوستاشو برای مهمونی دعوت کنه. در این حال خونه لاکیش رو هم سالم نگه داره. عزیزای من، دیدین آقای لاک‌پشت بالاخره راه حل مشکلشو پیدا کرد. هر کاری راهی داره، شما میدونین چطور باید اون راه رو پیدا کرد؟ بله بله، شما دانشمندای کوچولو هستین. با خوب فکر کردن و کمک گرفتن از کسایی که دانا هستن مثل پدر و مادر، همه چی درست میشه. گلبلیای من، قصه خوبی بود، خود من هم کلی چیز یاد گرفتم. عزیزای دلم، امیدوارم شما هم که دقیقاً مثل گل هستین خوب بخوابین و خوابای خوبم ببینین. خداحافظ همگیتون باشه.